Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Tots els nostres oients estem amatent al programa de jazz La Gramola de l'Avi. Començarem amb un tenor que deu part de la seva fama amb les unions amb el contrabaixista Curtis Combs. Harold Land, però, va saber també apartar-se del gran líder i contrabaixista i fer LPs al seu nom que van acabar de consumar el gran músic que era. Una altra de les facetes clàssiques de Harold Land va ser les seves aportacions a la música del vibrafonista Bobby Hutcherson. Jo diria que la música que va sorgir d'aquests dos homes és completament sensual i deliciosa. L'escoltarem per començar la Gramola de l'Avi amb una altra unió que no va donar gran quantitat de LPs, però que també va esdevenir magistral. Passem doncs a Harold Land amb la trompeta de Carmel Jones, de l'LP Jazz Impressions of Folk Music. Thank you. reunió de Carmel Jones i el saxofonista Harold Land. Seguim amb Guy Guy Johnson. Aquest és en la història del jazz i en particular amb l'evolució del trombó, el que Charlie Parker és el saxo alt o Dizzy Gillespie a la trompeta. Encara no hi ha cap trombonista que des del punt de vista de l'estil hagi aportat al jazz qualcom nou, el que Guy Guy va portar fa més de 50 anys. Un músic que any rere any va guanyar el premi al millor trombonista a la prestigiosa revista de jazz Downbeat. En aquest cas l'escoltarem amb un dels seus últims treballs acompanyat d'una orquestra arranjada per ell mateix. Thank you. d'ascendència hongaresa, Keith Jarrett va començar a estudiar piano a l'edat de 3 anys, demostrant una oïda absoluta. Amb 8 anys debutà professionalment tocant ja algunes composicions pròpies. És conegut per l'actitud als seus concerts, a on es mostra intolerable davant qualsevol soroll del públic, com la tos i altres sons involuntaris. Com a resultat, és habitual que lliurin pastilles per a la tos en les seves audicions a l'hivern i fins i tot ha deixat de tocar i ha proposat al públic que tossin tots per continuar. A París, després de fer una súplica apassionada a l'audiència per detenir la tos, Jarrett va abandonar el concert, tornant posteriorment. El 2007, en un concert a Perusa, enfuriat pels fotògrafs, Jarrett va implorar a l'audiència: «Jo no parlo italià, si algú em pot traduir, diguen-li a tots aquests pendons en càmeres que se'n vagin a la merda ara mateix, ara mateix. No hi ha més fotografies. Si torno a veure algun flash, no tornaré a tocar aquesta maleïda ciutat». I va dir als organitzadors que no el tornessin a convidar. A Londres va detenir temporalment un concert en creure que algú estava gravant el seu concert. Al final va resultar ser una llum a la taula de mescles i va tornar després d'una disculpa. Hem escoltat aquest pintoresc i geniut virtuós del piano del CD The Cure. Thank you. un dels trompetistes més originals i polifacètics dels nostres dies. Segons diu ell mateix, influenciat per Miles Davis, ha sabut, però, crear el seu propi estil, o potser seria més exacte dir-ho en plural, els seus propis estils. Lluny del que havia fet Miles Davis, ha experimentat amb multitud de grups i dispars instruments, a on ell s'ha erigit com a líder de les fusions més originals o del jazz més clàssic. Amb una clara tendència free, Dave Douglas és en l'actualitat el trompetista que més quantitat de sortides i fusions ha sabut donar al jazz. L'hem escoltat amb el tema On Our Way Home. Seguim amb el vibrafonista del que hem fet referència al principi del programa al parlar de Harold Land. Escoltarem a Bobby Hutcherson amb un dels seus últims treballs anomenat For Sentimental Reasons. En aquest cas, el vibrafonista més important del segell Blue Note mostra la seva virtuositat en formació de quartet. El piano l'acompanya René Rosnes. El tema, l'estàndard I Wish I Knew. Thank you. Playground és el segon CD al segell ECM del percussionista francès i d'arrels de Costa de Marfil, Manu Katché. El bateria s'ha mogut en el camp del pop de qualitat amb músics com Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting o Dire Straits. La seva vinculació al jazz, però, ha estat des de petit quan va estudiar percussió a París. És un habitual acompanyant del saxofonista noruec Jan Garbarek. El que hem escoltat és un àlbum d'una senzilla subtilesa i sense estridències, una de les característiques del bateria. Una altra característica de Katché és que tant en els seus directes o en els CDs no pretén acaparar l'atenció com a líder. L'aportació musical és igual d'important i exquisida per a tots els instruments. Es pot dir sense por equivocar-se que la música de Manu Katché és tot un exemple d'equilibri instrumental i musical. Anem amb jazz vocal i Harry Connick, o com l'anomenen molts, el nou Sinatra, amb un dels seus últims treballs anomenat Oh My Nola, rendint tribut a la música de Nova Orleans. Oh, my Nola, same old song and dance. Don't let her catch you with a care. Down if you give yourself the chance. Oh, won't you let me take you there? Oh, my Nola never goes away. Look for a crescent in the moon. And if you listen when you walk the Vulcare, you'll hear that gentle Creole tune. How proud would Louis and Mahalia be to know that their memory was safe with me? Oh, my just like a tall magnolia tree, sit me in the shade and I'm right where I belong. Oh, my New Orleans, wait for me. saps? El jazz sempre ha tingut això, tenir el seu propi so, de manera que tot tipus de persones que tal vegada no haguessin estat res en les altres arts, havent perdut la seva personalitat, en el jazz van ser algú. Com si hi haguessin escriptors que pensessin que no podrien ser-ho per no saber ortografia o puntuació, o pintors que no poguessin traçar una línia recta, o el de l'ortografia i les línies rectes no sempre és important en el jazz, així que hi ha un munt de tios, les històries dels quals i pensaments no són com els dels altres, que no tindrien possibilitat d'expressar totes les idees i frustracions que duen dintre sense el jazz. Tipus que en altres ocasions de la vida no haurien triomfat ni com banquers ni tan sols com lampistes. En el jazz podien ser genis, sense ell no serien res. El jazz pot veure coses, treure emocions de la gent que l'escriptura o la pintura no veuen. Thank you. Thank you. Russell Malone, un sol·licitat guitarrista que, a part dels seus treballs, també forma part del grup de la cantant Diane Krall, un discurs a la guitarra elegant i clar, sempre basat en el bebop, deixant les fusions a un cantó. Acabarem ja amb blues i Muddy Waters, acompanyat de la seva guitarra i l'harmònica de George Harmonica Smith, un directe de l'any 71. Amb la seva companyia us diem adeu, això ha sigut la gramola de l'avi, fins la setmana que ve, gràcies a tots. Walking down through the park, I'm gonna walk in the moonlight, walk till the night is dark. I'm going out walking down on the avenue. I'm going out walking down on the avenue. I'm gonna walk so long till she don't know what to do. Walk a red silent because I know she can't be beat. Girl, she may cut you.